Tu program trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 lutego, jest 9. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Władysław Frasyniuk usłyszał zarzut i został zwolniony do domu. W serwisie Trójki już za chwilę szczegóły sprawy. Opracowanie idealnego projektu w tej sprawie jest prawie niewykonalne. Tak o ustawie reprywatyzacyjnej mówił w Trójce szef gabinetu premiera Marek Suski. W kościele katolickim zaczyna się Wielki Post. 40-dniowa pokuta to może być także jałmużna czasu. Władysław Frasyniuk już zwolniony do domu. Warszawska prokuratura postawiła mu zarzut naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie. Przesłuchanie trwało 10 minut. Takie informacje podali śledczy. Były opozycjonista z czasów PRL-u został po godzinie 6 rano wyprowadzony ze swojego domu we Wrocławiu w kajdankach. Wcześniej dwukrotnie nie stawił się w warszawskiej prokuraturze, a sprawa dotyczy incydentu, do którego doszło podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej 10 czerwca ubiegłego roku. Jak informowała policja, zakłóciło ją kilkadziesiąt osób, które na krakowskim przedmieściu usiadły na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz uczestników obchodu przed Pałac Prezydencki. Projekt tak zwanej dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest nadal dopracowywany i nie wiadomo, kiedy zajmie się nią rząd. To bardzo trudne zadanie, przyznał w Trójce szef gabinetu premiera Marek Suski. Na razie ten projekt jest niedoskonały, a kiedy będzie doskonały, czy w ogóle uda się taki projekt wypracować, no to jest trudne pytanie. To właściwie dzieło jest niewykonalne. Tu był projekt, żeby była rekompensata, tak jak w przypadku mienia Zaburzeńskiego. Też się pojawiły ogromne zastrzeżenia. Tymczasem wiceprezydent Warszawy Witold Pal zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o wznowienie prac nad ustawą reprywatyzacyjną. Jego zdaniem taki dokument przywróci m.in. poczucie bezpieczeństwa lokatorom zreprywatyzowanych kamienic. A projekt zakłada, że rekompensatę w wysokości do 20% wartości mienia przyjętego przez państwo po 1944 roku, a także zakaz zwrotów w naturze oraz zakaz handlu roszczeniami. Szacowany koszt wprowadzenia tej ustawy to 10-15 miliardów złotych. Dziś środa popielcowa, dzień, który rozpoczyna w kościele katolickim okres Wielkiego Postu, czyli 40-dniowej pokuty. Podczas mszy kapłani posypują głowy wiernych popiołem. Ta ceremonia ma miejsce tylko raz w roku. Jest symbolem oczyszczenia. Wielki Post to również jałmużna, niekoniecznie rozumiana jako dawanie pieniędzy. To może być także jałmużna czasu, tłumaczy rzecznik Episkopatu Polski ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Coraz więcej osób odwiedza na przykład starsze osoby, które przez jakiś dłuższy czas na przykład nie wychodzą z mieszkania. Jest to ten czas. Wielki Post to coś bardzo praktycznego, ponieważ chrześcijaństwo jest bardzo praktyczne. Jako ciekawostkę dodajmy, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa przygotowanie do świąt zmartwychwstania trwało tylko 40 godzin. Nowym ambasadorem USA w Polsce zostanie Georgette Mosbacher, poinformował Biały Dom. To biznesmenka i republikańska aktywistka, znajoma Donalda Trumpa. Mosbacher nie jest zawodowym dyplomatą. Swoją funkcję obejmie w wyniku nominacji politycznej. Jaka jest różnica, wyjaśni nasz korespondent Marek Wałkuski. Zawodowcy są urzędnikami państwowymi, którzy pną się po szczeblach kariery i mają status pracowników służby cywilnej. Ludzie ci pozostają na stanowiskach niezależnie od wyniku wyborów. Do zawodowych dyplomatów należą m.in. obecny ambasador USA w Warszawie Paul Jones, a także jego poprzednicy, tacy jak Stephen Mall czy Daniel Freed. Ambasadorów z nominacji politycznej prezydent Stanów Zjednoczonych nominuje wedle własnego uznania. Choć również muszą oni zostać zatwierdzeni przez Senat, nie stawia się im tak wysokich wymagań jak zawodowym dyplomatom. Ambasadorami politycznymi często zostają sojusznicy polityczni prezydenta, sponsorzy jego kampanii, znajomi albo osoby, wobec których ma zobowiązania. Dyplomaci ci z reguły odchodzą ze stanowisk w momencie zmiany lokatora Białego Domu. Obecnie około 30% stanowisk ambasadorskich zajmują osoby z nominacji politycznej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. NATO ma dziś zdecydować o utworzeniu dwóch nowych dowództw. Ich zadaniem ma być organizowanie przerzutu wojska do krajów członkowskich. O jedno z nich starała się Polska. Na spotkaniu ministrów obrony w Brukseli Polskę reprezentuje minister Mariusz Błaszczak. Utworzenie nowych dowództw to ciąg dalszy wzmacniania sił reagowania NATO. Jedno z nich znajdzie się w Stanach Zjednoczonych i będzie koordynować przerzut wojsk przez Atlantyk. Drugie ma znaleźć się w Europie. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiada, że ministrowie dadzą zielone światło na utworzenie obu struktur. Spodziewam się zgody na utworzenie dowództwa atlantyckiego, które będzie chronić morskie szlaki komunikacyjne. Spodziewam się też zgody na utworzenie dowództwa, które będzie wspierać szybkie przemieszczanie się wojsk po Europie. O europejskie dowództwo starają się m.in. Niemcy i Polska, ale decyzja w sprawie lokalizacji nie zapadnie na dzisiejszym posiedzeniu. Prawdopodobnie sprawa zostanie uzgodniona dopiero na szczycie NATO w lipcu w Brukseli. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 w Trójce wiadomości sportowe. Przygotował je Adam Malecki. Na zimowych igrzyskach w Pjongczangu to już półmetek rywalizacji w kombinacji norweskiej. Zakończyły się zmagania na skoczni narciarskiej, po których prowadzi Japończyk Akito Watabe. Najlepszy z Polaków Szczepan Kupczak jest 23. O tym, kto zdobędzie medale, zadecyduje bieg narciarski na 10 kilometrów. Polacy dzisiaj rywalizować będą także w Panczenach. O 11 na 1000 metrów pojadą Karolina Bosiek i Natalia Czerwonka. W saneczkarstwie pierwsze ślizgi naszej dwójki Wojciecha Chmielewskiego i Jakuba Kowalewskiego to od 12.20. O 12.00 trening na skoczni dużej, na której pojawią się Stoch, Kot, Kula, Hula, Żyła i Kubacki. Polacy poskaczą, o ile wiatr oczywiście pozwoli. Z powodu złej pogody odwołano zawody biatlonowe. Panie na 15 kilometrów pobiegną jutro. Wcześniej slalom narciarek przesunięto w kalendarzu na piątek. Dzisiejszą datę do końca życia będzie pamiętał Shaun White, który zdobył swój trzeci złoty medal olimpijski. 31-letni Amerykanin nie miał sobie równych w halfpipe. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Producent paliw zimowych Dynamic. Shaun White, najlepszy snowboarder w historii, najpierw zdobył tytuł mistrza olimpijskiego w Turynie. Gold medalist and Olympic champion representing the United States of America, Shaun White. Potem był najlepszy w Vancouver. W Soczi wypadł słabo i wrócił teraz w Pjongczangu, w mistrzowskim stylu. Przed igrzyskami był pytany, czy łatwo było podjąć decyzję o starcie. Nie było trudno wrócić. Słaby start w Soczi mnie zmobilizował. Musiałem się skupić, przeprogramować siebie i jest. Korei wygrał zdecydowanie. Mówi się, że inni zawodnicy muszą podnosić swoje kwalifikacje, bo istnieje Shaun White. Jest mega gwiazdą, zarabia rocznie dziesiątki milionów dolarów, wyznacza standardy. Również w rywalizacji pań w halfpipe najlepsza okazała się zawodniczka ze Stanów Zjednoczonych Kim Chloe. Ubawiła kibiców i w zasadzie cały świat snowboardu, kiedy między decydującymi o medalach przejazdami napisała na Twitterze: nie zjadłam swojego śniadania do końca, jestem głodna. Na razie w snowboardzie Amerykanie rządzą. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Głodni sukcesów w europejskich pucharach są piłkarze Paris Saint-Germain. By marzyć o zwycięstwie w Lidze Mistrzów, muszą rozprawić się z drużyną, która wygrała ostatnie dwie edycje Champions League. PSG zagra na Santiago Bernabeu z Realem Madryt i będzie to przy okazji pojedynek gwiazd światowej piłki. A zatem kto z pojedynku Ronaldo-Neymar wyjdzie obronną ręką? Bo tron dla piłkarskiego Boga jest tylko jeden, jak napisała sportowa gazeta L'Équipe. Chociaż jej komentatorzy bardzo trzeźwo, bez zacietrzewienia, oceniają obydwu piłkarzy, przyznając, że Ronaldo to już nie jest 20-letni młodzik i siły nie te, ale przyznają, że Neymarowi jednak trochę brakuje, by dojść do klasy Portugalczyka. Pytanie, jak zachowa się na boisku i jak pokaże swoje nieprzeciętne zdolności Mbappe, który odrzucił przecież propozycję królewskich. To była pierwsza porażka Realu z PSG. Pod względem finansowym PSG dogoniło Real i znalazło się w tej samej ekonomicznej megagalaktyce. Gorzej jest z osiągnięciami sportowymi. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W drugim meczu dnia, który także rozpocznie się o 20.45, FC Porto podejmie Liverpool. Przypomnę, że wczoraj Juventus zremisował 2-2 z Tottenhamem, a Manchester City rozbił 4-0 na wyjeździe FC Basel. A kolejny sport w trójce po 17.00, o 16.20 Studio Olimpijskie. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Sporo chmur, niewiele przejaśnień i przelotne opady śniegu. Tak będzie prawie w całym kraju. W Karpatach sypać może dość intensywnie, za to na zachodzie chwilami rozpogodzenia. I jeszcze temperatury. Minus 1 na Podlasiu, plus 1 w centrum i 3 na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szrenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górom i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zgarnij 100 zł za każde wydane 1000 zł na RTV i AGD. Super promocja w sklepach Euro. Nie przegap! Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.

No to parę spraw się wyjaśniło na początek dzięki Johnowi Lennonowi. Taki dzień dzisiaj, że można powiedzieć kumulacja różnych okazji, więc postaramy się wszystkim tym okazjom i wezwaniom sprostać, a w dopołudniowych planach mamy między innymi rozmowę o morsach. Dla nich to był szok, tak samo jak i dla nas, że my w ogóle się zdecydowaliśmy wejść do tej wody, ale się udało. We vlogowskazie jeszcze przed 10:00 Gabriela Darmetko i jej gości rozwiną temat. Być może moje domysły związane z morsami się sprawdzą, a być może nie. Mam wrażenie, że jednak ta druga sytuacja jest bardziej prawdopodobna. Jest środa, więc zapewne spodziewają się Państwo rekomendacji książkowych. Będą Mariusz Cieślik i przodownicy lektury po 10:00. W fajnym filmie Ryszard Jaźwiński porozmawia dzisiaj z polską aktorką i modelką pracującą we Włoszech, Katarzyną Smutniak. W zeszłym roku widzieliśmy ją na ekranach w Polsce, między innymi w filmie Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Będzie też kuchnia oczywiście, aż chciałoby się powiedzieć kuchnia pełna niespodzianek i może coś w tym jest, bo będziemy gotować nie tylko z Katarzyną Pruchnicką, ale i z komputerem. No i będzie też oczywiście coś dla audiofilów. Jeszcze 10-15 lat temu sporo osób pozbywało się tego typu urządzeń niemal za bezcen. Wysokiej jakości magnetofony kasetowe, wzmacniacze czy tunery można było nabyć za kilkadziesiąt bądź 200-300 zł. Dziś sprzęt hi-fi z lat 70. czy 80. interesuje wielu. Unikatowe wzornictwo i wykonanie napędzają modę na zestawy audio z przeszłości. Gdzie ich szukać i na co zwrócić uwagę przy zakupie takich vintage'owych perełek? O tym około 11:30 opowiemy Państwu w Nauce Słuchania. Zaprasza Michał Margański, a jeszcze po Nauce Słuchania, tuż przed samym południem, opowiadania Kazuo Ishiguro z tomu Nocturne czyta Piotr Machalica, a przygotowała oczywiście, wybrała i wyreżyserowała Barbara Marcinik. Aha, zapomniałabym, po 10:00 także porozmawiamy jeszcze okolicznościowo, choć powiem szczerze, że walentynki wzbudzają we mnie raczej uczucia chłodno-ironiczne, ale pomyślałam, że to może jest dobra okazja, żeby porozmawiać trochę o języku polskim, o czułych słówkach i o tym, dlaczego polszczyzna to język, który wyjątkowo się nadaje do czułości. Być może to dla Państwa zaskakujące. Porozmawiamy z dr Agatą Honcią za około godzinę. 7133522713. A żeby do mnie napisać, wystarczy wpisać adres katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych kląt. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się kurz. Yeah. 22 minuty po 9 w środę. O tej porze wspominamy sprawiedliwych. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Krawczykowicze i Laskowscy. W listopadzie 1942 roku, podczas likwidacji przez Niemców getta w Brańsku, Wełfko Alperin razem ze swoją matką i bratem oraz grupą Żydów uciekł do pobliskiego lasu. Ich kryjówkę już po kilku dniach odnaleźli niemieccy żołnierze. Z całej grupy udało się przeżyć tylko Wełfkowi. Samotny i zmarznięty dotarł do domu rodziny Krawczykowiczów, których poprosił o pomoc, o schronienie. Krawczykowicze mieszkali w centrum Brańska. Mieli 5 dzieci w wieku od 13 do 21 lat. Zajmowali się rolnictwem. Niestety rodzina pozbawiona była najsilniejszego, ojca rodziny, który został niemieckim więźniem. Przyjęli jednak Wełówka. Zaopiekowali się poszukującym schronienia człowiekiem. Osobą, która podejmowała decyzję pod nieobecność męża, była żona Zofia. Zadecydowała, że dadzą Wełówkowi nowe ubrania, zatroszczą się o niego i pozwolą zostać, aż odzyska siły. Kolejną rodziną, która pomagała Wełówkowi w tym strasznym czasie, byli państwo Laskowscy, również rolnicy. Jadwiga i Mieczysław byli rodzicami 8 dzieci, najstarszy miał tylko 11 lat. Zgodzili się, pomimo ryzyka kary śmierci dla siebie i całej swojej rodziny, ukryć Wełówkę. Przebywał u nich przez kilka tygodni, aż wrócił do lasu, do znajomych Żydów. Wełówko znał rodziny Krawczykowiczów i Laskowskich z czasów przed okupacją. Wiedział, że może liczyć na ich pomoc. Jego przyjacielem i rówieśnikiem był najstarszy syn Krawczykowiczów. Podczas 2-letniego okresu ukrywania się przed niemieckim okupantem, dom Krawczykowiczów stał się jego głównym schronieniem. Wełówko nie był jedynym, któremu pomagała rodzina Krawczykowiczów. Pomagali również braciom Brojde oraz innym, którzy ukrywali się w okolicznych lasach i przychodzili po pomoc. Po wojnie Wełówko ożenił się z Heleną Krawczykowiczówną, która przyjęła imię Szoszana. W styczniu 2002 roku Instytut Yad Vashem uhonorował Zofię Krawczykowiczową oraz jej dzieci Władysława, Jana, Zygmunta i Helenę tytułem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Medalem tym zostali odznaczeni również Mieczysław i Jadwiga Laskowscy. still sneaking out, sneaking out, sneaking out, out of life. I am halfway through, have nothing more to lose. I'm slowly freaking out, freaking out, freaking out, unknown inside. Zapraszamy do reklamy. Witamy Państwa z Centrum Prasowego w Pjongczangu, gdzie prawie 3000 dziennikarzy relacjonuje zimowe zmagania sportowców. Jednak w kuluarach mówi się tu o wydarzeniu z odległej Polski, a dokładnie chodzi tu o medalową ofertę w salonach Toyoty. Toyota rozpala emocje, a to za sprawą wyjątkowych ofert. Na przykład Toyota RAV4 jest teraz dostępna z korzyścią do 19 200 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mnóstwo czułości, wiele radosnych niespodzianek. Za to kochamy walentynki. Już teraz w Lidlu. Praliny Raffaello 11,99 za opakowanie 230 gramów. A tulipany 7 sztuk, 6,97 za bukiet. Lidl, co tydzień coś nowego. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wygląda. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki. Dzisiaj w Media Expert ostatnia taka okazja na walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Mhm, czarny bez. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I punktualnie 9:30. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do naszego programu. Przed nami informator ekonomiczny, a w nim nasz gość, komentator Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Tomaszu, w dzisiejszej gazecie, w dzienniku Gazecie Prawnej możemy przeczytać m.in. o tym, że zagraniczne firmy wyprowadzają się z Polski. Inwestycje zagranicznych firm w Polsce są najsłabsze od kilku lat. Co się dzieje? Znaczy, chyba kilka kwestii jednocześnie pojawiło się. Z jednej strony pamiętajmy, że za 60% inwestycji zagranicznych odpowiedzialne były firmy, które reinwestowały w Polsce. Znaczy, że to nie były za każdym razem nowe, tylko te, które już były, uznawały, że warto ten biznes poszerzyć. Mieliśmy zjawisko polonizacji, czy jakbyśmy to nazwali, głównie w sektorze bankowym. Coś, co... Czyli firma zagraniczna zamieniła się w firmę polską? Zakładam, było przemyślane i było czy intencją państwa i rządu, no i ten sektor bankowy się skurczył. Połączyło się to także z jakimiś decyzjami, jeżeli chodzi o bankowymi, czy to we Włoszech, czy w Niemczech, gdzie ten sektor przeżywał trudności, również ograniczał swoją ekspozyturę zagraniczną. Dość aktywna polityka państwa w niektórych sektorach, zwłaszcza jeżeli chodzi o energetykę. Problemy wielokrotnie już tutaj też omawiane dotyczące energii wiatrowej, czyli utrudniania inwestycji energii wiatrowej. Teraz jak słyszymy, to pociąga kolejne decyzje sfrustrowanych inwestorów, którzy okazuje się, że są wielkie fundusze, jak to często bywa, inwestowały czy to duńskie firmy, czy niemieckie w farmy wiatrowe, a również są odpowiedzialne za inne inwestycje w elektromobilności. No i co w związku z tym? Jakaś lampka powinna się zapalić, czy... Myślę, że ona się gdzieś już zapaliła i to nie jest też chyba tak, żeby wszystko natychmiast odkręcać i w związku z tym reprywatyzować na przykład, czy sprzedawać zagranicznym firmom polski sektor finansowy. Natomiast trzeba zastanowić się, gdzie chcemy te inwestycje, gdzie one powinny być i no, ściągać ich, zapraszać. To chyba dobra informacja. Nawet 3 miliardy złotych może trafić do budżetu z dywidendy spółek Skarbu Państwa. Spory zastrzyk gotówki dla nas wszystkich, że tak powiem. No, to z pewnością będzie silny argument dla tego, żeby prowadzić dalszą restrukturyzację spółek Skarbu Państwa, bo jeden z argumentów, który często się pojawia, że ten wzrost wynika z lepszego zarządzania, z redukcji zatrudnienia i tego, co popularnie się nazywamy nie kraść. Tak? A nie przypadkiem z dobrej koniunktury? Nie, ale właśnie. Wydaje mi się, że w dużej mierze spółki Skarbu Państwa, które kontrolują najbardziej newralgiczne, strategiczne sektory, czyli właśnie to mówimy energetyka, paliwa, to są proporcjonalnie szybko, a może nawet szybciej rozwijają się od całej gospodarki i koniunktury zagranicznej. Także to pewnie kolejne miesiące pokażą, ale bez inwestycji również w spółkach Skarbu Państwa ten wzrost będzie tylko chwilowy. Natomiast rzeczywiście jest to pewien sukces i myślę, że to będzie wykorzystywane jako argument w przyszłości. No a propos właśnie dobrej koniunktury, wzrostu gospodarczego, dzisiaj Główny Urząd Statystyczny o 14 poinformuje, jak szybko w czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijała się polska gospodarka. Przypomnijmy, pod koniec stycznia GUS podał, że w całym 2017 roku produkt krajowy brutto wzrósł o 4,6%. Co usłyszymy, co zobaczymy dziś? No, zakładamy, że będzie to oscylowało w okolicach 5% plus minus i to rzeczywiście może raczej nam mówić o tym, jak będą wyglądały kolejne kwartały i jak ta sytuacja będzie wyglądała. Widzieliśmy już, że trochę mniej miejsc pracy stworzyliśmy w kolejnych styczniu w miesiącach, no, ale to też wynika z pewnego takiego układu rocznego koniunktury. Sezonowości. Tak, sezonowości. Natomiast pytanie będzie znowu o te inwestycje, które trochę poprawiły się w grudniu. Pytanie będzie o eksport, czy on w dalszym ciągu jest w stanie ciągnąć polską gospodarkę w takim stopniu jak dotychczas. Na inwestycje, no to liczymy na to, rząd liczy, że to będzie jakieś 7% wzrostu. Dalej jest to daleko poniżej wymarzonych 25% udziału w PKB inwestycji, no ale może wreszcie wychodzimy z tego dołka, co mogłoby wróżyć, że wzrost gospodarczy utrzyma się w okolicach 4,2-4,3% na koniec roku. Mhm, czyli optymistycznie. 2018 oczywiście. Tak, tak. Z danych Eurostatu znalazłem taką informację, wynika, że w 2016 roku prawie 1/4 mieszkańców dużych miast w Unii Europejskiej była zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. I co ciekawe, Polska znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej z najniższym poziomem zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w dużych miastach. Pierwsze dwa miejsca zajmują nasi południowi sąsiedzi. To powiem szczerze, że troszkę się zdziwiłem, że... No trochę tak to chyba wynika ze specyfiki polskiego społeczeństwa i gospodarki. Duże miasta to są te najszybciej rozwijające się, te, które nie dotknął kryzys. Problemem ubóstwa dotknięte były zazwyczaj polska prowincja, wschodnie rejony, lubelskie, Podlasie, no i także lubuskie też, zachodnie tereny. Natomiast przez chwilę pomyślałem, że to jest zaleta między innymi 500+, ale potem popatrzyłem, no nie, chodzi o rok 2016. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to ta przemiana, migracja ludów z małych miejscowości do dużych już nastąpiła. I kryzys 2008 roku obniżył poziom życia, wielko PKB, ale także standard życia w wielu krajach europejskich i możliwe, że gdzieś to umknęło. No do tego dodajmy napływ

To jest piosenka z czasów, kiedy walentynki były na każdej szkolnej dyskotece, ale także, jak Państwo zapewne pamiętają, piosenka filmowa, i skoro już sięgnęliśmy na tę półkę ze ścieżkami dźwiękowymi, to na niej przez chwilę zostańmy. W piątek na ekrany wchodzi w Polsce Oscarowy faworyt, 13 nominacji, film o miłości, Kształt wody. Ale to jest film o miłości, na którym swoją pieczęć przybił Guillermo del Toro, więc jest mrocznie, a na ścieżce dźwiękowej znalazła się między innymi ta piosenka śpiewana przez Madeleine Peru. J'en ai bavé pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, tak właśnie trochę retro, zielono i błękitnie jest w filmie Guillermo del Toro Kształt wody. 12 minut pozostało do 10. Vlogowskaz. A ten sygnał oznacza, że w studiu jest już Gabriela Darmetko. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym dzisiaj przychodzisz do nas? Ja cię zapytam, czy ty wiesz, jaki jest dzisiaj dzień? Tak jak mówiłam na początku, mam wrażenie, że dzisiejszy dzień to jest kumulacja różnych okazji i domyślam się, że ty wymyśliłaś jakąś taką, która mi nie przyjdzie do głowy. Dzisiaj są urodziny YouTube'a. Dokładnie 13 lat temu, 14 lutego, wystartował serwis YouTube. I to wzięłam trochę statystyk z tej okazji. A wydaje się, że jest z nami całe nasze życie. Tak. Jaki jest najpopularniejszy film na YouTubie? To jest może masz jakieś propozycje? Gdybym miała strzelać, to może powiedziałabym, że Gangnam Style z Psy'a. Hit blisko. Sprzed kilku lat. Niestety. Południowo-koreański. To już było kilka lat temu. Teraz jest to klip do utworu Despacito. A, to ten. Do 5 stycznia obejrzało go 4 miliardy 643 miliony ludzi. Ja jeszcze nie widziałam. Ja właśnie też chciałam się pochwalić, że nie widziałam i nie słyszałam. Poza tym oglądamy YouTube przez 1 miliard godzin dziennie na całym świecie. No a dzisiaj chciałam porozmawiać o tych, którzy nie tylko oglądają, ale czytają. To bardzo się cieszę. I z myślą o tej drugiej grupie czytających Katarzyna Berska wydaje Blogostrefę. Blogostrefa to jest czasopismo dla blogerów, w którym blogerzy piszą dla blogerów. Zajmują się całością tematyczną blogosfery już w tym momencie, czyli tematami dotyczącymi gadżetów, dotyczącymi programów, które się przydają blogerom do blogowania, projektów społecznych. Jednym słowem, internet został przeniesiony na papier. Właściwie to wszystko się zaczęło od marzenia, tak jak większość projektów dużych. Wymarzyło mi się, żeby na swoim blogu zrobić taką e-gazetę dla wszystkich czytelników, którzy czytają mojego bloga. I w momencie, kiedy zaczęłam się tym zajmować, pomysł zaczął się rozrastać samoistnie, coraz bardziej i stwierdziłam, że nie ma czegoś takiego. Jest to nisza i trzeba w nią trafić, trzeba w nią wejść, zaryzykować. No był to skok na głęboką wodę bardzo. Tutaj pojawia się pytanie. Czy łatwiej jest przebić się wydając gazetę, czy publikując w sieci? Wydajemy 4 numer w tym momencie i nie sądziłyśmy, że będzie tak ciężko. Myślałyśmy, że będzie dużo łatwiej, że to wszystko, co nam się wydawało takie proste, będzie takie proste, takie nie jest. Dużo rzeczy musimy robić pod innych, na zasadzie takiej, że zbierać po prostu fundusze na to, żeby cokolwiek się nam udało. Mimo, że sprzedajemy gazetę, to nie przynosi nam takich kosztów, które by pozwalały na to, żeby wydawać ją w takiej formie, w jakiej byśmy chciały. Więc piszemy projekty, staramy się o dofinansowania. Do tej pory najpierw była wersja papierowa, a dopiero później elektroniczne wydanie. W tym przypadku jest trochę inaczej. I jeśli chodzi o to wydawanie gazety właściwie w internecie, czyli wersji elektronicznej, to tak naprawdę to jest bardzo prosta sprawa. Potrzebujemy tylko kogoś do składu, kto nam składa całą gazetę i po prostu ją wydajemy, wypuszczamy. I przebić się rzeczywiście może jest trudno, ale z naszymi treściami, które są wartościowe bardzo, zapraszamy ludzi z zewnątrz, blogerów i początkujących, i tych zaawansowanych, udaje nam się przebić ten mur, który jest w tej chwili w internecie. A czy blogerzy się nie dziwią, że robicie gazetę? Dla nich to był szok, tak samo jak i dla nas, że my w ogóle się zdecydowaliśmy wejść do tej wody, ale się udało. No mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej, że będzie coraz więcej czytelników. Przyjęli nas bardzo ciepło i na początku może było zaskoczenie, ale w tym momencie mamy bardzo dużo pozytywnego feedbacku. I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy bardzo dużo zakupionych egzemplarzy papierowych. Natomiast egzemplarze elektroniczne nie cieszą się aż tak dużą popularnością. I to przekonuje mnie w tym, że jednak to jest dobra droga. Na początku bardzo się bałyśmy wejść w papier, ponieważ jest to droga impreza, droga rzecz do zrobienia. Jednak zaryzykowałyśmy i widzimy, że to się nam opłaca, że nie tyle może nawet finansowo, ale ten odbiór jest na tyle pozytywny, że daje nam bardzo dużo siły do działania i motywacji. Jak widać, papier do tej pory się sprzedaje, a to między innymi dlatego, że na papierze po prostu łatwiej się czyta. Papier pachnie i jest większe prawdopodobieństwo, że doczytamy to do końca. Ten argument również z zapachem przyszedł mi do głowy. Wprawdzie Michał Margański pewnie powiedziałby, że nic nie pachnie tak pięknie jak płyta winylowa, zwłaszcza w koszulce antystatycznej, ale dla mnie rzeczywiście zapach świeżo kupionej, wydrukowanej gazety, tej farby, tego papieru jest absolutnie nie do podrobienia. Dźwięk też jest. Dźwięk też jest, co w radiu się przydaje. Gabriela Darmetko, bardzo dziękuję. Gdyby państwo chcieli zajrzeć do archiwum blogowskazu, to jest ono na stronie polskieradio.pl/trójka. She would never say where she came from. Yesterday don't matter,